जो चीज है वो अपनी नहीं है। शरीर अपना कहते हैं, शरीर भी अपना नहीं है। अपना हो तो मन आवे जो इसको रखो दो, इसको बीमार मत होने दो। बीमार होने सो हो गया, बीमार होने दो, ठीक बना लो। और कमजोर बना दो, ठीक बना लो। हाथ नहीं है तो शरीर के ऊपर भी अपना अधिकार नहीं चलता है। ये हमारा हम कहते हैं, हमारा बस नहीं चलता है। जितना दिन जीना चाहे जी सकते हैं क्या? जितना दिन शरीर में रह सकते हैं? शरीर वो चाहे जैसा बना सकते हैं क्या? हमारी नहीं है चीज, ये संसार की है। हमारे तो भगवान है, हमारा संबंध भगवान के साथ है। शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है, शरीर के साथ संबंध संसार का है। संसार और शरीर दो नहीं हो सकते। आप सब भाई विचार करो कि संसार से शरीर को अलग ले जा सकते हैं? जहां संसार कोई नहीं जा सकता वहां शरीर जा सकता है? शरीर को संसार से अलग कर सकते क्या? शरीर को संसार से अलग कर नहीं सकते। शरीर संसार से अलग हो नहीं सकता, संसार से शरीर, शरीर से संसार अलग नहीं हो सकता। तो संसार का शरीर है, शरीर का संसार का है, संसार शरीर का है। शरीर और संसार एक है, और आत्मा और परमात्मा आप एक है। आपकी एकता शरीर के साथ नहीं है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है। परमात्मा के साथ आप एक है, शरीर के साथ एक नहीं है। शरीर को एक मानते हैं आप, पर जो छूट जाता है तो इसको बांध देते हैं, तो अपने भाई बढ़ गए। अपने शरीर बढ़ गया तो अपने बढ़ गए क्या? शरीर के मर जाने से क्या हम मरे? शरीर निश्रेष्ठ हो गया तो हम मरे? शरीर और संसार एक है, संसार शरीर एक है, सारा संसार और शरीर, शरीर और संसार यह सदा एक है। ये बात याद रखो आप, ये दर नहीं है कि शरीर और संसार एक है, परमात्मा और आत्मा एक है। भगवान कह रहे मुमई मानस हो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव मुमई वंश मनस इंद्रिया प्रकृति स्थान है। मन तथा इंद्रिया शरीर शरीर प्रकृति आए, अरे ये स्वयं मेरा है। गीता में बात कही है ये कि शरीर और संसार एक है और परमात्मा और स्वयं एक है। आपकी एकता परमात्मा के साथ में, परमात्मा की एकता आपके साथ में, शरीर की एकता संसार के साथ में, संसार की एकता शरीर के साथ में। सदा याद रखो ये। आज अपने शरीर को चाहे जैसे बना सकते हैं, चाहे जैसे रख सकते हैं, चाहे जैसा रखते थे, चाहे दिशा जितने दिन से चाहे उत्तर में करते हैं। शरीर पर अपना बस नहीं चलता, अपना बस नहीं चलता, वो अपनी चीज नहीं है। ये बिल्कुल भीतर से मान लेनी चाहिए। अपना बस तो चलता है नहीं, मेरा है कैसे हो गया मेरा, मेरे से बस चलता ही नहीं, इस पर मेरा नहीं। संसार का है शरीर, शरीर संसार का है, शरीर को हम अपने मन के मुताबिक रख नहीं सकते, चला नहीं सकते, बना नहीं सकते, किस तरह से कर नहीं सकते, तो शरीर हमारा नहीं है। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, इनकी एकता है। इस वास्ते हमारा ना स्थूल शरीर हमारा है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, ये मिले हुए शरीर है। थोड़ा दिन रहेगा, थोड़ा दिन बदल जाएगा, फिर चला जाएगा। हम चले जाएगा नहीं कि अलग हो जाएगा। इसको जरा दो, चाहे पानी उगा दो, चाहे जमीन उगा दो, वो चाहिए पक्षों में लगे फायदा। कृमि बट भ्रष्ट तीन सुविधा होती है, कृमि और भिष्टा और भ्रष्ट। कृमि वेद भस्म संहिता, कृमि वेद भस्म संहिता, कृदा कीड़ा हो जाए, भिष्टा हो जाए, कीड़ा हो जाए और भस्म हो जाए। जब मतलब ये दुख भाग गए, बार दुख आ जाएगी, भिष्टा हो जाएगी, जा तो भस्म हो जाएगी, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। ये हमारा नहीं है, हमें कीड़े नहीं खा सकते, हमारे को कीड़े नहीं खा सकते, हमारे को अग्नि भस्म करने से नैन संतन तीर्थाणी नैन दाती पा हुआ नहीं सकते। दिन थे आप न सोची मार तो चारों भूत है जो ना पृथ्वी हमारे पर पक्ष करते, न जल न जल थे ना भाई ना भाई कोई बिगाड़ नहीं कर सकते। और शरीर के चारों बिगाड़ करते हैं, अच्छे दिया ढाई या दे अगले दिया से शरीर नहीं है। शरीर पर भूत भूत करते हैं, हमारे पर कोई भूत असर नहीं करता। शरीर अदाज है, हम अदाज है, सदा याद रखो ये पहले ही पहले प्रबंध यही दिया है। गीता का आरंभ हुआ है सबसे पहले अशोचान शोचस्तम प्रज्ञावादान से भाषित, नहीं कर शो हुआ है, नहीं शो करता है, बातें बड़ी बड़ी पंडिता ही बताता है। पर नान सोचती पंडिता मरे उनके लिए भी न मर गया जी नहीं, शोच नहीं करते पंडित। कहते मर के लिए शोक होता है, जीतने के लिए शोक, जीते के लिए शोक ज्यादा होता है। जीतने के लिए ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी, कपड़ा रोटी भोजन कहीं करना पड़ता है, मर गया तो मारना पड़ते कोई रोटी दुकान थे नहीं बेचारे, जीते की चिंता ज्यादा होती है। तो जीते और मरे दो तरह के आदमियों को चिंता होती है। कथा सुन कथा सुन से नान सोचती पंडिता, पंडित कथे सुन कथा सुन प्राण सुनेंगे तो चिंता करने प्राण नहींगे तो चिंता नहीं करते, वे एक समान रहते हैं। तो शरीर अलग है, हम अलग है, ये सदा याद रखो। शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं है। शरीर धारण किया थोड़ा दिन रहेगा, जितना हमारा पता नहीं कितना दिन रहेगा, बस रहेगा रहेगा, जाएगा चला चला जाएगा। इस बार शरीर पर हमारा विश्वास रहेगा, हमारा अधिकार चलता नहीं शरीर पर, शरीर पर हमारा कोई अधिकार चलता नहीं। तो शरीर संसार एक, हम और परमात्मा एक, जीव के ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहसुराशी, और ये प्रगति का अंश है, प्रतिष्ठा नहीं कर सकती। जिस वास्ते प्रगति का शरीर के साथ संबंध संसार, प्रगति का शरीर के, शरीर का प्रगति के साथ, प्रगति का शरीर के साथ, ये प्रगति का है और ये परमात्मा का है। इसको संसार के काम में लगा दू पर इसको परमात्मा लगा दे, शरीर को परमात्मा में नहीं लगा सकते, भजन करते हैं जप कर सकते हैं परंतु पूरा इसमें लगा नहीं सकते। अपने पूरे लग जाए तो शरीर साथ ही लग जाता है, अपने पूरे लग जाए जैसे राजा राजा की फौज इसमें लग जाती सब लग जाता है, फौज लग जाती सब इस वास्ते। इस वास्ते जप करने में लग जाए, जपने में लग जाए, क्या लोग उपाय करने में उपाय कर, उपासना करें, उसमें सेवा करो, सेवा करे वहां लग सकते दोस्तों, सेवा के लिए है शरीर, शरीर संसार की सेवा के लिए। संसार की सेवा नहीं करता तो संसार निगम से ही कोई काम का नहीं। संसार की सेवा कर दो, सेवा काम का है। संसार की सेवा करे भगवान का समझ करके तो भगवान की सेवा हो जाएगी। संसार भगवान का है और भगवान की सेवा संसार की सेवा है, भगवान की सेवा है। ऐसे समय संसार की सेवा करे तो आपको पुण्य हो जाएगा, बहुत लाभ होगा। और अपना करो न करो तो कुछ लाभ नहीं होता, नुकसान होगा। अपना समझ करके अपना स्वार्थ सिद्ध करोगे तो सिवाय नुकसान की कुछ नहीं बनेगा। निस्वार्थ स्थिति के द्वारा दूसरों की सेवा करनी और अब भीतर से भगवान को याद करना, दो काम है मनुष्य शरीर के, दो काम है भगवान को याद करना, संसार की सेवा करना। दोनों संसार की चीज लिए शरीर और आप लिए परमात्मा को, तो अपने को परमात्मा में लगा दो, शरीर को संसार में लगा दो। सीधी सारी बात एकदम, संसार की सेवा हो जाएगी, वो संसार के द्वारा संसार परमात्मा की सेवा हो जाएगी। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो भलो नहीं कोई, न भलो है न बुरो है, संसार ईश्वर रूप है, सेवा का दो संसार रूप है। अरे सीधा इन्हें चाहोगा तो ये भयंकर है, संसार भयंकर है, दुखालय मशासतम दुखालय है। संसार से सुख जाता है, दुख पाता ही है, नियम है नियम है नियम। जो संसार से सुख जाता है उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। ये संसार को सुख पहुंचा तो आनंद हो जाएगा, मज हो जाएगा। यहाँ सुख देवे संसार को, संसार का नाशवान, और इसको मिलेगा अभिलाषी सुख। संसार को नाशवान सुख पहुंचाएगा तो इसको अविनाशी सुख मिलेगा, सदा रहने वाला परमात्मा सुख मिलेगा, फायदा है। और संसार को सुख पहुंचाएगा, दुख पाएगा ही, जो नियम है कोई भी संसार का सुखी दुख बिना रह नहीं सकता कभी। संसार का सुख सब दुखालय अशाश्वत, दुखालय अशाश्वत है, निरंतर रहने वाला नहीं है, दुखों का है। तो सुख संसार से सुख जाने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता। बहम पड़ा हुआ है कि संसार में क्या हो जाए, सुखी हो जाएंगे, कुटुंब हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, बहुत लोग आगे गए तो सुखी हो जाएंगे, ये सुख का रास्ता नहीं है। सुख का रास्ता तो परमात्मा है। सुख चाहते हो तो भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान में तल्लीन होकर लग जाओ। सुख सभी रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर करिए, आगे रिद्धि और सिद्धि आप गर्ज करेगी, चीजें आप गर्ज करेगी। आप चीजें गर्ज करते हो चीजें आंगड़ी भागेगी, आप दूर रहोगे आपको मिलेगी नहीं, पूरी मिलेगी नहीं। निश्चिंत हो जाओ, भगवान में लग जाओ तो भगवान भी मिलेंगे, संसार भी मिलेगा, चीजें मिलेंगी, सब चीज मिलेगी, मौज हो जाएगी। संसार होता हो संसार ही मिलेगा, संसार भी पूरा मिलेगा नहीं। इस वास्ते भगवान को तुम याद करो और संसार की सेवा करो। संसार की सेवा करो ये होगा कर्म योग, भगवान की भक्ति करो ये होगा भक्ति योग। तो कर्म से तो संसार की सेवा करो, अरे भाव से भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा में भाव मुख्य है, संसार की सेवा में कर्म मुख्य है। कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाने के लिए। सिद्धांत को भाव देखो कुछ सुख पहुंचे, वो सुख हो जाए, सब आराम मिले, सब सुखी रहे, सब सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु रामाय, सब निरोग हो जाए, सब आराम पहुंचे, ऐसे विचार संसार की सेवा जो भगवान का भजन राग द्वेष मत करो। राग करोगे तो फंसोगे, द्वेष करोगे तो फंसोगे। राग से स्वयं फंस जाओगे, द्वेष से कुटुंब से फंसोगे। बैर कर दिया कि ये साथ तो हमारे साथ बैर होगा, इस वास्ते बैर किसी से कभी भूल गई मत करो। हो सके तो कृपा रखो, कृपा करो, दया करो, सेवा करो। सेवा न बन सके तथत रहो, बैर मत करो, बिल्कुल द्वेष। हमारे से कितना ही द्वेष करता हो, हम द्वेष नहीं करेंगे, आने का दुख पड़ा नहीं पड़ेगा, हम सुखी हो जाएंगे। दुखी होना पड़ेगा। इस बात से सब वो सुख पहुंचाओ, सब की सेवा करो। अपने पास जितनी चीजें हैं वे सब की सब संसार की है, संसार की सेवा के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। अपने लिए घातक है या संसार लिए बात हो जाएगी, थी सब साथ हो जाएगी। और आपकी शक्ति है वो भजन करने की, वो भजन में रात दिन भगवान का भजन करो। भीतर का भाव है भगवान में रखो, सेवा भी करो तो भाव से भीतर का भाव भगवान का रखो कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। संसार शब्द ईश्वर रूप है, बलो दुबलो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। संसार में सर भगवान की भावना करो भगवान मिल जाएंगे, बैरी भावना करो बैर मिल जाएगा। संसार में जैसी भावना करो वैसे मिल जाएगा। तो भगवान की भावना करो, संसार की सेवा करो और शरीर से परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करो, स्वरूप का ध्यान करो, चिंतन करो, भजन करो। भीतर से आप लग जाओ, आपका खुद का भजन होगा। ये और शरीर से सेवा, संसार की सेवा और भगवान का भजन, दो खास चीज है। दो चीज आप व्यवहार, संसार चीज शरीर है, परमात्मा का चीज स्वयं है। दो आप है, दो संसार की भगवान की। भगवान को तो याद रखना, भीतर से भगवान हूँ, मेरा भगवान, मैं भगवान का और संसार सब संसार का। यह संसार का दिन संसार की सेवा होगी, भगवान का भजन होगा। भगवान मेरे हैं, मेरे लिए है, संसार संसार के लिए है, संसार शरीर संसार के लिए है। संसार के द्वारा शरीर की सेवा, भगवान है तो भगवान की सेवा। और कामना किसी नहीं, भगवान की सेवा अगर भगवान से चलाना कुछ नहीं, अपने आप लड़ना कुछ नहीं है। दिया है जो दुख पाते, इतना दिया है उतना दुख पाते, लड़ना कुछ नहीं है, सेवा करनी है। संसार की सेवा अगर संसार ही लड़ा नहीं है, क्यों संसार की चीज संसार को दे दी, लेने का क्या हक है? कौन अपना हक लेते था, अपना अधिकार ही नहीं है लड़ाई ऊपर। संसार और संसार की सेवा कर, संसार की चीज प्रश्न से अलग बात है, प्रश्न की अलग बात है, तो मंदिर उतरा क्या करे? तो वो प्रश्न से अलग प्रश्न से ही बोलो, और बोलो मत चुप रहो, बोलो तो प्रसंग ही बोलो। उसमें तो प्रसंग की बात, भगवान की भजन, भगवान का तो भजन करना और संसार की सेवा करना दो बात है। दो बात बिना मनुष्यता नहीं है। भजन नहीं करता मनुष्य बना नहीं, और सेवा नहीं करता मिनक बना नहीं। मिनक बना दो ही बात है, एक भगवान की भजन करने से, एक संसार की सेवा करने से। दो बात नहीं तो मिनक बना नहीं है, वो पशु है, पशुओं से नीचा है। पशु नाराज होते हैं, पशु तो बेचारे भिकारों को छोड़कर नए मनुष्य श्रेणी में आ रहे हैं, और मनुष्य पशुओं में नीचे नरकों में जा रहा है, पशु नीचे जा रहा है, पशु ऊपर आ रहे हैं। बरु बल पास नरक करता था, दुष्ट संग धन दे विधाता, नरकों में बड़ा अच्छा है तो पाप कटे, और मनुष्य शरीर में पाप करता है तो पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है नरकों में जाता है, नुकसान है। मनुष्य शरीर करके भजन नहीं करना, सेवा नहीं करने में बड़ा भारी नुकसान है, वो नुकसान पशु शरीर में नहीं है। पशु शरीर में तो भूख बहुत भोग होना है तो हमारी अच्छी जुड़ी भेजना है। इस वास्ते मनुष्य तो भगवान का भजन करना और सेवा करना दो काम खास करने से ही मैंने पड़ा है। चाहे भजन नहीं करता, सेवा भी नहीं करता, पशु नहीं चाहे, पशु से नहीं चाह, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बस यही बात है। हरदम भगवान का भजन करना और भगवान को याद करना और सेवा करना, हरदम तो भजन करना, हरदम तो भजन करना, हरदम तो भजन करना और भगत पर संसार की सेवा करना। भगत पर मां मनुष्य मर युद्ध मां मनुष्य में तस्वास्थु मां मनुष्य मर युद्ध खुद भी करे, भगत भगत पर काम भी करे, युद्ध हरदम थोड़ी रहेगा, हर दिन भजन हरदम हुआ, भजन तो हरदम और युद्ध से भगत भगत पर संसार का काम भगत भगत पर, और संसार का काम करो, सेवा करो, भगवान का भजन करो, दो काम खास है मनुष्य के लिए, ये दो काम नहीं तो मनुष्य बना नहीं। सदैव याद रखो, चलते फिरते बैठते उठते भगवान को याद रखो, सब काम सफल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, शांति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, सब जहर दूर हो जाएगा। सच्ची बात यह है, मनुष्य सफल हो जाएगा। दो बात है, भगवान का भजन करना, सेवा करना। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान का भजन और संसार की सेवा, संसार की सेवा भगवान का भजन। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 1 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।